بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد نزول کے فضل سورة محمد نو او دی ترتیب کی سورة یوسف پس بیان کو یو دیو جنا چمخ کی سورت کی مسئلہ ثابت شوا دا توحید دی یوسف علیہ السلام پا بیان کی چی پا جیل کی اکڑے اخپل مرگر اتا ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار. دی سورت کی تنبیحات بیانی اللہ تنبیحات سی چلعلکم تتفکرون او لعلهم یوقنون دا الفاظ دا دید پاری چل اللہ رب العزت وی دی مسئلی تا فکرو کئے سوچو کئے دا دیر ضروری خبر دا دا مداو چاگی که اثباتو پا دلیلونو سرا انبیاء علیہ السلام نا ادی صورت کے و مثالونا بیانی دا وضاحت تا پارا تکا مثالی دا دید پارا چا وضاحت راش صورت رات کی مثالونا ڈیر دی حضر دا چلتا کہ ام تصدیق دا رسالت شوئے تصدیق دا رسالت شوئے آخر کے ام دی صورت کی داغ شبہات و جواب کی چاہ پر رسالت باندی راتلل سشکنا و شبہاتو پر رسالت دې صورت رات کې وداغي جواب نه وي. سلام دا چې اخر کې وي صورت یوسف چې ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون اکثر خلق ایمان دار چې ور سره شرکم کوي. صورت رات کې وداغي تفصیل کی چې دا وین اکثر مراد شرک فی الدعاء اواز کول غیر اللہ تا حدا سی آخر پا صورت یوسف کے ہوئی وکائی من آیت فی السماوات والارضی دیر دلیلون دی اسمانونو کی ازمکو کی خلق گرزی را گرزی تیری گی را تیری گی او فیدت ناخلی عبرت ناخلی ناو دلیلون بسور رات کی ذکر کی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها عقلی دلائل بل داو چی آخر سورة یوسف کی ترغیب قرآن تا بیان کو چما کان حدیثا یفترا سورة رات پاول کی تعریف دا قرآن تصدیق ذکر کو تلک آیات الکتاب بلداؤ چلتے ہم دا انبیاء و پا حق کی ویلیو آخر کی چومار صلی اللہ علیہ رسول او دی صورت کی بم دا انبیاء و داوی مسئلے بیانو کی صورت دعوة دا رد شرک فی الدعاء سورہ رعد رد شرک فی الدعاء او صورت کې بابونه دي پنځه اول باب دي وو آیاتونو کې اول باب دي اځم باب دوم نه تر شپږ سم پورې دي او درین بیادش پارسمنا پینز اجتماعیات پوردے او سلورم بیا پنځشتم نا 33 دریدرش او دریدرش پورې دي او پنځم بیا دریدرشم نا تر اخره پورې دي دی اول باب کې وایا تنو کې قرآن تصدیق و ذکر کی اول کی صدا دا ہر صورت شروع کی پہلی فلام را سرا ذکر دا قرآن تصدیق اول بیا عقلی دلیل او باقی کی تنبیحات چلالکم بلقاء ربکم توقنون یا وی نبی ذالک الایت للقوم یتفکرون بیا اخر کی الایت للقوم یعقلون تنبیحات دې دې لپاره چې دې مسلې دې لپاره سوچو کې فکر وکې یقینو کې خلاصه ده چې الله خالق دې بس بل خالق نشته بیا دلیل عقلی ذکر کړي او باغی کے تحویب و خروی دا قیامت حال بیا زجر دے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِسَيِّئَتِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ دویم باب چداتم آیاتنا ترشپارسم پورے دے دیکھ بیا دلیل عقلی هر یو باب کې عقلی دلیل بیانوي فنفد علم الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد بیا دلیل عقلی د ملائکنا اور پسې دلیل نقلی د ملائکنا ويسبح الرعد بحمدي والملائکه من خيفته بیا رد شرک فی الدعاء چدا صورت دعوی لہو دعوت الحق او مثال دو مشرکینو اللہ کباسد کفی للمائی لیبلغ فاہو ابیا دو آجر دی پا شرک باندے بیا در ام باب دے شپاڑا سمنا پلاغے کے دلیل عقلی جنزل من السماء ایمان وصالت اودیتم بقدرها اور پسی مثالون از حق و باطل تذالک اذرب اللہ الحق والباطل اب یا اور پسی دا مومنان و اتصفتنا چلذین یوفون بعهد اللہ و لئن تر آخر پوری او سلور درجات نبی اور پسید مشرکان یو درې عیبونه خباحتونه بیا سلورم باب دی شپږشتم نا تر دوه دیرشم پورې هغه کې بیا عقلی ذلیل له الله ابستر رزق لمن یشاء و یقدر بیا اور پسید تزہید پی دنیا ذکر کئی تسلی دا پار دا پیغمبر کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها ابیا ترغیب قرآن تاو بیا تسلی ولقد استهزئ برسل من قبلکا بیا شپگم باب شروع کئی دا درد ارشمنا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت دلیل عقلی اور رد مشرکین اور سرا بشارت تخویف تسلی ده پارد پیغمبر او اخر کی رد داغ شبہات او چپ نبوت باندیوی اغا ذکر کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ازواج و ذریه دا غرت د رسالت شبهات او شکوک ورت کی باخر کې او تسلیاتی ایمان ورینکا صورت ممتاز دے بدرے و خبروں یو پدی تنبیحات سرا بل پا امسلہو چی مثال نہ ذکر کی زیادت او بل پا اوصاف سمانیات صفتنا مومنانو بیان کری دی او داغی سلور درجی دعوت صورت و ذکر کی پینزو زایا دیار لسمہ یاد کی سوار لسمہ یاد کی پین لسمہ یاد کی اب یا درشم کی اوشپک درشم کی چرت دشرف الدعا چلہو دعوت الحق اللہ لرب لنا حق دا والذین یدعون من دونه دا اول باب دے وہ آیاتنو کے دیکھ و ترغیب قرآن تا تصدیق ابیا اور پسی دلیل دلیلن ذکر کی و عقلی اواری و سر تنبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را اللہ پوئی پمانا ذی اسماؤ تلک آیات الکتاب داراتن کی پدی صورت کے آیات النزید اللہ دا اصل کتاب چلوح محفوظ و طویلش یاد قرآن تمراد دی والذی انزل ایلیک من ربک الحق اگا قرآن چنازل کریشتا تا در افستانا دا حق دے دا رشتین دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلقنا باور نکی سنگے جمخ کی ہوئی وما یمن اکثرم باللہ دا تسلی پیغمبر لا چاری او سر ودا دیر فکر چی ایمان نراؤڑی ایمان نراؤڑی اللہ وی اکثر خلق نراؤڑی ایمان کرنا تصدیق دا قرآن او تصدیق دا رسالت ذکر شو دلیل عقلی ذکر کی اس بات دا وحدانیت اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد اللہ غزات تے چوچت کری دی اسماننا بغیر دستننا ترونا اغستنی چتا سوی اوینے اغا نشتا بغیر دا اغستننا چپا نظر رازی اغستنی نشتا کنا خواب دا جی ترونا صفت دستنو شی نمانا داشو او حاصل داشو چی ستن اشتا دے خوب نظر نرازی چی اغد اللہ دا قدرت ستندا اغد اللہ دا وحدانیت ستندا چی اسمان نے پاگی ٹنکڑی گی ادوین مانا چی دا ترونا دا اسمانو نو سرو لگی اللہ اغزات تے چوچت کری دی اسمانو نا بغیر دستانو نا چې وینې تاسو دې اسمانونو لره وینې کنه دستانو ته نشته دي ثم استوى على العرش بیا غزاتو برابر دې پارش باندې تنظیم یې کوي چلیې بل چاته نه دی ولکړي وسخر الشمس والقمر مقرر کړی دي د انسان دا خدمت تپاره انور او سپوږمۍ کله اجری لري اجل مسمم هر یو روان دی او نیټه مقرر شوی پوری یدبر الامر انتظام کوي د هر کار په خپل ټول رد په دغه عقیدو باندې د چا دا عقیده چې نور سپوږمۍ ده متصرف ګڼل دی کې اختیار دی دی کې سچل دی نو راځي او کچنه وسخر الشمس دا د الله مسخر دی اسوک داسو چدید دی عالم انتظام کوي مدبر یا بل سو گانو چلا پیدا کری دی کچلی یا بل سو کو کل ملائکو تنسبت کوا کلا اللہ وینا چلو میمزو انتظام کی دارکار پخپلا تدبیر کئی او دا اللہ پڑیر و تدبیر انو کی اعلی تدبیر دادے یفصل الآیات چایاتنو نازلی آیاتنو زحکی لعلکم بلقاء ربکم توقنون دا دید پارا چتازو پا ملاقات رب پل باندی یقینو کئی چی قیامت حق دے دا اصل مسئلہ دا ذکار سخوال تا دی کنا دا طول نمخ کی یقین خوبا قیامت پکار دے دا یو دلیل عقلیو او تنبیح یا ذکر کلا چی یقین پا قیامتو که دا شک ندے پا دویم دلیل او دلان دی کائنات ذکر کئی چی مخ کی آسمان نور سپوگمه بر ذکر نوس د زمکی حال بیانې الله غزات مد الارض چډیرا راخلی د زمکا او کلا او کړی د زمکا وجعل فی رواسی و انهار او ګرځولی دی پدی کې زران غرونه او نهرونه اکثر قران دا یو ځای ذکر کوي غرونه او نهرونه زکا دیوم یو زیکن خواب کم دیکی چو بگورن زغرون نرازی کنه هرون دی کسی انزون دی تا دا اللہ شان دی دی یو زی پیدا کری و من کل سمرات جعل فیها زوجین سنین دا هر قسم میونے پیدا کری پا دیز مکوان دی جوڑے قسما قسم زوجین سنین سو سو قسمیں پیدا کری یومی و بایو اوغی که با قسمو نئی سو دا رنگ پا لحاظ سرا دا سپین انگور دیده تور انگور دیده او سو دا شکل پا لحاظ سرا غٹا وڑو که دو جینس نین یغش اللیل النهارا او راولی اللہ داشپا پا دیر وزی بانده انقلاب راولی ان فی ذالک الآیت لقومی تفکرون بیشکا پدی دلیل کې چې بیان شوم ډېر نخې نشانی دي علامی دي خدا قوم لپاره چې سوچ کوي فکر کوي دا تنبیه ده چې خلق فکر وکړي دي کې علاوه یقین تر سیخه دریم دلیل وفي الارض قطع متجاورات پدی زمکه کې ټوکړي دي او بل سره جوختي یو بل سره لګی دلی دی یو بل سره پولی دی متجاورات لیکن په طبیعت کې جدا جدا دي او زو زمکه به یو ده خو یو به مټی بل وشګی یو به فصل خکې بل به خنکې باغی کې دومره پرخ پیدا کړي متجاورات جوختی دي وجناتن باغونه دي من عنابین دانګورونا وزرعن فصل ندیم غنم وربش ونخیل کجوری دیم سنوانن صداسی دی چه برغی روانی شوی دی دزمکینا جوڑای دی کنا سنوان فغیر سنوانن او صداسی دی چه ندی جوڑای یو کجور دا اگوی دیر نکی نو یسقا بمائن واحدن او با کولشی پا یو قسم او با سران او با یودی هوا یودا خور یودا اچی دی پا لپسلونو تیو گوری دیر پرخ دی پکی و نفضل بعضا علا بعضن فی الاکل اللہ ایمونگا غرکلی دی او چدکلی دی بعضی پا بعضو باندی پا خون کی خوندو نیجو دا جدا گورا کدا په بو کې کمال وې کدا په خاوره کې کمال وې کدا په هوا کې کمال وې کدا په دینور کې کمال وې نو هټول به یو خوند نو هټول به یو شانتي خوند په ټول یو شانتي نه لګي اچ یو ګورن زمالټي جدا خوند دی ډیر ناشنا چې حدیث کې راځي چې دا انسان چې قران زده کړی او لولي دی دا مثال دی مالټی دی نو خوان دې هم خوګ دی خوشبو یې ډیر ده څوک مالټو خوري راشي د کور اته سره خبرې کین خوشبو یې وتی دي ثواب په کوشي وګورو تا د سیو خوان جدا دی د ام خوان جدا دی د انګور خوان جدا دی د امرود خوان جدا دی بالکل دی او بل نه جدا دی ا د شلتالو خوان جدا دی ا پپیتا هو بدل ساډوب کی توبه توبه دین ځواني جدا خوان دی د خټکی جدا خوان دی د خربوزی جدا خوان دی دا خوان زونه ولا چا جدا کړی لا لا کچره صرف دای لکه خلق چوي نو بیا ود ټول یو خواندو نورتا او خاورتا او هوا ته حدیث چوغور کونو فضل بعض اعلی بعضن فی الکل ان فی ذلک لایات للقوم یعقلون دا دریم تنبیه دا یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کوم عبرتون دی خدا قوم لپاره چې سوچ کوي نو دری تنبیهات شو او ترتیبی اداسی دا دی غاڑی چا اللہوی سو چکے عقل نکار واخلے نو یتفکرون نو فکر با امراشی نو جی فکر امراغے نو توقنون یقین با حاصل شکن دا خود دی کی ترتیب دے خوا چیو بندہ دا عقل نکار اخلی نو فکر من شی نو جی فکر من شی نو یقین تا خبر ہو رسی درې دلیل ذکر شو ار یو سره خپل تنبیه نو زواجر شروع شو چې اوسړې په دې کې سوچ نه کوي فکر نه کوي ناغه الله غل زور نه ور کوي وین تعجب اے پیغمبر کته ناشنا غني د دې خلقو د انکار د توحید نه فاجبن قولهم نو بل خبره ناشنا ده اگر صد انکار د قیامت نه وای ایزا کننا ترابن کله چوی مونږه خاوري شو ازمکه سر ازمکه شو ان لفی خلق جدید مونږ بیا په نوی بدن کې شو ګورو داسې خبرې کیدا پیغمبر مونږه خو یې ځانمن الله هیڅ چې ځانمن نه نه خپل سزاګانو ته دیوکه کیدا ها دا دې سزاګانې بیانې اولائک الذین کفروا بربهم دا خلق دې چې دې کفر کړي په خپل رب باندې دا یو اولائک الاغلال فی اعناقهم دا خلق دې چې زنجیرونه با د دې مړه تواچول شي فی اعناقهم دا ولي زکه دې ساروی دې کنا ساروی ته خلق زنجیر نه چی کدی سوچ کولے فکر کولے ندی با انسانان جو سوچ او فکر نکی نو اللہ وی راش پا آخوری اتارا تاکو بندیان ندی اولائکا صحاب النار او دا دی جہنم یان هم فیا خالدون دی با جہنم کیمی شئیم او زجر ذکر کئی چی پا عذاب یا تلوار کولا تلوار کولا پا عذاب سرم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ او تلوار کی استانا پا عذاب سرام قبل الحسنتی مخید ایمان راوڑونا تو خوال ایمان راوڑا نو بیا پا گورو کنا چه عذاب راضی که ثواب راضی تو خوال دا دی مسئلی خون اوسا کا دی قرآن پا حقیقت زان پوا کا حسن مخید کنا نو بیا صحیح اغوار دیوینا بس مونگلو بیا عذاب پکار دفا وقد خلت من قبل المسلات او حال داری چې دا خبر آسن آشنا ندا تیر شوی دی مخکد دینا عذابونا مسلات مسلتن یم ادا ام مسلستا ہوئی ته وسلینا وقفه کې پوزا پرې کې شونډه پرې کې د دې تمسلوي الله وی دا قومونه همخ کې تیر شي وی دي کنه چری له ما عذابونه ور کړی تاسو به شک کوئ پن ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمهم بشکر افستان خاوند بخشش دے خلق تا سر د ظلم د دین الله وی ګور ظلمونه کوي زو تا ګورما او چې وسی کیږي کنه نو ایلنه کوي په ظلم او په کفر او فارس او بیا هم زه هم زه را پوه شي نن پوه نشه سبب پوه شي ورځ به پوه شي دا د الله دې ته مهلت نه دی دې د مغفرت علامه ده کنه دې د مغفرت علامه ده چې کار کله توبه وستنو الله دې به ته معافي وکمه ها بشکر اب ستاند ارسا خاضاب ورکو ان کے دیم دیو جنو فسرین ہوئی آیاتن نپتو لگی دا اللہ رب العزت در رحم امام راضی ہوئی چفالم انا اصحابنا تمسکو بهذه الآیت دلیل نیولی پتی سو علی انہو تعالی قد یعفو عن صاحب الكبیرتی چه اللہ سنگ چوالو گناو نبخی نلوی گناو نبخی ورخا قبل التوبت توبی نمخ کے مخ کے تقدلتے ہو نبی چه لذو مغفرت للناس علی ظلمهم اللہ بخشش کئی خلقتا سرد ظلم ددینن ظلم خو گناہ کبیرہ دیکھا نخا توبی نیستی و مافی و تکی داوی تی معلوم شون دویم زجر دے انکار در رسالت ویقول الذین کفروا لولا انزل علی آیت من رب وی دغس کسان چی دا کافران و مشرکان دی ولی نازل نکلشو پدی پیغمبر باندی معجزہ در اقبلنا چی منگو تکم و معجزہ وائیو دا کولی نازل نشو انما انت منذر بیشکتو یرون کے ستا معجزو سرکار نشتا سیرون کے دے قوم لا دے امت لا ولکل قوم انہاد او ہر قوم دے پر اللہ رہنما را لے گلے ہو حادی را لے گلے ہو تو دے امت دے پر حادی او نور پیغمبران دے نور امتوں دے پر خدا سے پاکی سوکنو چی اگر با معجزی راوڑے نا خدا اللہ کار دے خان داول بابو تصدیق دا قرآن تری تنبیحات سرد عقلی دلیل انونا او بیار پسی زواجر دویم باب شروع کی اگئی کم اول عقلی دلیل خود علم مسئلہ کی دا علم مکی خو قدرت ہو چا اسمان نظموں کی بیستن اولار دی او اسموں کی توگورا غرون آدری ابونا او میو توگورا دا قدرتی وس د علم باس کوي په دویم باب د سورت رعد کې ها الله يعلم ما تحمل كل انسان الله پويږي په هغه بچی باندې چې ګرځي يم هر زنانا هیڅوک ته نه خبر کس دي سنه دي الله ته نه خبر دي داغه وخت نه خبر دي چې کله نطفه وا علاقه وا مزغه وا داغه وخت نه خبر دي چدا با علکی که با جنه بای کلی بای که بدرنگ بای تور بای کسپین بای دا علم دا اللہ دیتا ویخی ادی چی خود دکی دو وقت لراشی او دا غوا تونی سی نو علوی بی علک دی جنه علکت اول خدا خبر مکوا دا کفر خبر دا اللہی خودی سوکن پوئی گیتا ویده پی پوشو ما وما تغیض الارحام وما تزداد او اللہ پدیم پوئی گی چکلا پدی رحیمونو کی بچے کم نمگڑے پیدا شی تغیض الارحام دم دا بدن خپل سی خصوصیت تے نخوا چوہا شم پیدا شی خو اشا ڈاکٹرانی پاگشی شو کی واچی یوری گا دے بدل تیلا دیکھ ریب کمزورے دخوا وما تزداد او اغا چه روغ موٹی مضبوط پیدا شی یو دامانا زیم دا اغا چه کمی اغیل رحیمونا نو یوما شم پیدا شی یوما تزداد او کله زاسی چې دوپه کې پیدا شي اوس خدا خلق خبرې کوي ډیر ډیر پیدا کیږي سلورو پینزو تیلے تو با داد اللہ شان دے حدک اندہ خود قرآن مانا معلومی گی چو ما تغیید الارحام ما تزداد کی دغا راضی کنا وکل شین عندو بمقدار او هر شید اللہ سرا پانداز دے نداؤں پانداز دی بچیوں پانداز دی عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال عالم دے پا پٹو سیزنو باندے او پخکارو باندے لوئی ذات تے اوڑی روچت تے پا خپلو صفتنو کی ٹول دے علم باس دے خوا سوام من کم نصر القول ومن جا ربی برابر دی پتا سکے آسو کم که خبرہ پڑھو کی پٹا ساتی ام چسوک تے خبر نشوئی خوا ومن جا ربی آسو کم که خکارے کئی ہم اللہ دار سنا خبر دے ومن هو مستخفم باللیل او هغه بندا او ته معلوم دے چې هغه د شپې پټ پټ ګرځي ورجې څه چل کینو نو بس خیر کار خو باندې کوي کنه ها چې د شپې پټ ګرځي نه واخا مخاصه چل کوي ها خو الله ته معلوم دے مستخفم باللیل وساربم بالنار او هغه چې ښکار ګرځي دروازې اللہ دے علم نبار نزیخا لہو معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونو من امر اللہ دا اللہ دے حفاظت یو بالقسم بیانی چی پخ پلا خون پی علم شتا دا اللہ خو ار بندہ سر ملائک مقرر کری گورا دیکھوی نی نا او گاٹ و سر گردی دی بندل را لہو دی بندل پارا معاقباتن لگی دلی فرشتی دی معاقبات دی توی بلکل من بینی دیہی سمخ کی تدی ومن خلفی او سدرست ندی دی سکی یحفظونہو دی فازت کئی کنا وہو که یو وقت ندا ملیک لرشو کنا چی دی شیطانانو بہت سر سچل کڑی وہو دا خو اللہ پا ملیکو سر حفاظت کی خواه او چه کل وقت راشی نو بیا اللہوی ملیکو تویل رشیتی نا نو بس بیا گورا کنا خواه بیا گورا تا کلاش دی چه تو منتو یا سر اخپا دائی دا حفاظت حکم چا کرده من امر اللہ دا اللہ امر دی چه دا بس آتے دا سر بای دشپی دروازی یو معنا دا آیت دادا چیدی که اللہ خپل حفاظت بیان کده بنده بلی مانا عبداللہ ابن عباس کئی چیدی که اللہ رب العزت دی خلق پوری خان دی کمو دا چی گاٹ ور سرائی ادھا کلاشن کو پیوی ڈاٹسن ڈکی مخ کے رستو آوازو نکی گی اشپیلی والی شی سیٹی غگی گی چه سوک را غیر خلق پریشان شی اللہ رب العزت وی دی بندتاو گورا لہو معاقباتم من بینی ادے گورا زد پارا گاٹتے لگی دلی دی پدو پسی دی مخکنا و من خلپی دی رستنا دا سچل کئی یحفظونا من امر اللہ دے دا اللہ دا فیصلین ساتیم ویدا لاراغلی ندا چی راشی نو بیا با گور بیا با نگاٹی اری او سڑی وزان را سیخا داوی اللہ دی پا دی دغا پوری خان دی چی دی پا کلا زان ساتی اللہ اتزان ساتلی شی چیز دین ساتم زحاکم دامانا کردی دا چی دا دا دنیا دا لیڈران و مشران و سرمایہ دار یادی خوا لیکن اول معنی بہتر دا ابن کثیر ہوئی چه حدیث کرا غلیو چه نبی علیہ السلام یتعاقبون فیکم ملائکت باللیل والنہار تاسو کی ملائک دشپی ادروزی بدلی گی را بدلی گی یجتمعون فی صلاة الصبح دسار پا ماندکی مر یو دیشی دشپی غزی واپس او دروزی اغپاتی شی او صلاة العصر ادم ازګر باندې کیو دی شي دروازه غزي واپس از شپه او پات شي دته معاقبات وی ان الله لا یغیر ما بقوم بشکل لا چرن بدلی حالت یو قوم امن دی یو قوم نعمت دی یو قوم حتی یغیر ما بانفسهم ترغی پوری چیزی بدل کی دغه حالت او دغه نعمت تخپل زانونو تا مطلب چلا حفاظت کی باقاعدہ او الا چې دا بنده د الله په حکم چلیږي ښا او کله چې سرکشی او ناشکری او ظلمونه شروع کی الله تعالی خپل حفاظت لري کی وزه او ځان ساته ځان ساتلی شي پل امن خراب کو یغیروا ما بانفسهم فیزارا الله بقوم سوءا کله چې الله را دوکی دی او قوم په حق کې د عذاب او فلا مرتل بیا نشته دا غیز پر واپس کې دل دا مطلب دا خبر اړی راړی ښا چې سوال پیدا شو چې الله حفاظت کوي دا دی ولیکل اکسیډنټو کې نو مړ شي اکلا سمندر کې لاړ شي نو مړ شي اکلا یو شو شي اکلا بل شو شي نو الله وی دا ته نزه خپل حفاظت وکړ کم کنه کارن گئی نزه بیا ګورم بیا نشي پاتې کېده ښا وما لهم من دونه من وال نشته خلق لنا بغیر د الله نه څوک حفاظتي یو الله حفاظت کوي یو الله نور څوک حفاظت نشي کولی کدا څوک خلق ګرځي تر سمودې پورې کنا او امني وتا دا ول الله امن ورکړي چې الله ته خپل امن لري کی کنا بنده بیا څه کولی شي هو الذي الله ذاته دلیل عقلی ذکر کوي په دې کې او ورسره نقلی د ملائکو نه الله عزت ته یریکم البرقا چې خی تاسو ته بجلی د اسمان کله کله ګلوسیو دلته حضور نه هو کلو کې کنه اسمان پلکی کې او کرسر دې ته برق وې بجلی د اسمان خوفن ام پکې رشته دي وتمان ام پکې تمشته دي خوف خود تن درده او تمع پاکی دو باران ده سوک داوی چی دا دو خلقو پا لحاظ سرا خوف ده خوب بار مسافر و خلقو او تمع دا دو پار دو مقامی و خلقو اگا جی دن خو یریگی را گیرشوی دی او دی چی دن دی تا تمع دا چی باران باوشی و اینشی و صحاب السقال او راو چطی اللہ وریزی درنی دے انتظام دیکھا دیتا نظام فلکی ہوئی نظام فلکی اللہ دا سی جوڑ کرے رہے وریزی درنی ویسبح الرعد بحمدی او سناوائی اغرعت ملائکو اللہ پا حمد سرم والملائکت من خیفتی انور ملائکم سناوائی زکاہ چدا اللہ نیریگی دا ټول دې یاري نه خو د نورو هغه مونږ ناورو کنه د دې رعد ملائک دا اورو کنه ها چې حدیث کراغلو چې نبی له سلام نه تپوس چيو چې دا आवाज د سر عزیز د باندې نه هغه دا رعد فرشته ده کنه دا د الله حمد او ثنا وايي کنه چکل اللہ رب العزت ملک بازی و باران کئی نداو سر اسبابی خواه وریز راشی ملائک مقرر دی پاغی باندی رعد پرشت راشی ولی رعد ویلیشی گلز تا دی تیزکا رعد نم یخی دی چه دی خلق راوی خواهی صورت کی امدقا خبرو چه خلق ویخشه تتفکرون تاقلون تاوند ویخشه رعد ملائک راغلی خلق پاسی پیشمنی لا اتاسو لاودی ویسبح الرعد بحمده او داوی غسناوی نخا ویرسل السوائق بل انتظام تیوگورا چرالیگی اللہ تندرونا سوائق فیصوب بیهی من یشاوم نرسی دا تندر خواه چاہتا چو غالی اللہ چرتا دیر پا کمو خلق پریوزی نور اکثر په غرونو کې په دریابونو کې پریوزی په ونو منو باندې ښا او په بندیانو په کې راشي علام من یشا او ها دا د الله بل شان دی کله راځي وی دا ملائک چې رات هغه سره کوړه دا آتشین کوړه دا وسره دا وریځ سمای را سمای چې غرب شي وی وی نو دا غینه یو ټوکړه کتر اپریوزی توبه توبه ناغه دومره تبایو کی چې پس شي را لکنه بس ټوټه کړې وی بیا بیا لښنه معلومیږي نو د انتظام کړې د ملایکو په لاس سره ها الله وی بر وګوره سمره خطرناک کار سمره خطرناک ها او خلق پزمکه کی سکی و هم یجادلون فی اللہ دی دا خبر کی سو کوئی خدایشتا سو کوئی نشتا او سو کوئی واحد لا شریک دے او سو کوئی نازولی بامانی ادب راکی خواندان با یا خدای تو با اللہ وی نو صبری گئے دی جگڑی کی دا اللہ پا ذات کی و هو شدید المحال او الله خډیر سخت او قوتن والذین ډیر طاقتونه ډیر قوتونه ته له دعوۃ الحق ذی الله لرا بلنا حق دا او بل چا لرا بلنا باطل دا مطلب دی چې خلق او आवाज کوي نو وای چې الله دا حق आवाज دی دې ته حق आवाज وي او چې الله نه بغیر بل څوک شي چې غوث یا پیر یا دستگیر دغه باطل لیکنا له وی دغه आवाज مکوې هغه شرک نور ستا وی ف والذین یدعون من دونه دا اوس مثال خیخه چې خلق فوازونه کوي او غیر الله تا او یقیني چې کول شي نه الله یې د سیقین له ګوره هغه کسان چې आवाजونه کوي بغیر د الله نه بل چاته حاجت نه غواړي لا استجیبون لهم بشین قبول تیانشی کو لذی لرازا خفل آلیہا و خفل زمواران ذزریهم بشین سشین ہم مثال دا سے دیکھا الا کباستی کفین الالمائی ذزر مثال پشان دا غا سلی دے چه دوار اللہ سنے اگدکڑی دی ابوتا و بپکوئی کی دی بپکوئی کی دی رسے نشتا بوکا نشتا ا دې کوئی په غاړه ناست دی او بو ته لاس وګدی چې تګې ما کنه مرم غوړې ده څنګه نه یو بو راشه زما دې خلیته لیبلغ فاه چروا رسید ده خلیته و ما هو ببالغه علی ونی ندی او برا رسیدن کی ده خلیته الکه او بو کې ساشته او بو سرخ پېشته چرآشي او بو سره غوګونه شته چې ستا आवाज واوري نو صلوات आवाज کوي نو الله وی دا چې کوم ولی ته आवाज کوي نو هغه هم داسې دی کنه دا غاجز خپې نشته په خواجه ته سموځه په ګرځېدل او خو اوسترګي نشته اجه مرشنو هر څه ختم شو بل لامبو بل پتکا پن کو بل خخاو هغه سره سدي الله استامی سال ګور دا شو څنګه چې دا وبني شي راتلې ستا خلیته دغه سي دا ولي تعالی سره نشي در کولې هغه پس کېږي وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نه دې आवाज د کافرانو خپل خدایانو ته مگر په گمراهي کې الله وی چې आवाज کینو گمراه کیږي आवाज کینو گمراه کیږي اللہ تا آواز کوا یا اللہ وایا ربنا وایا علی ہو تا آوازو نمکوا اسے آیات کی دارا لکا نا چه اللہ کباسو تکفے ہی نشارو شوا چه دعا غوارن دوار اللہ سنو چتا ہوکا نا کن تصوی چه دعا کی والا سنو چتا اداز تا چاوی لی ټیک دا پیغمبر تا ګوره چې هغه کمزې نو چتکړي مو چتا وا او چې هغه کمزې کې او چتکړي دی نو چته به کنه نو دا رته چا وی چې دعا کې اډولا سوچتول شته دینه خو په حدیث باندې پوه شو نو حدیث باندې د محدث نه نی ویل نو نمشکات او نو ابو داوود وللله يسجد من في السماوات والارض خاص الله تعجزی کوي څوک چې باسمانونو کې دي ملائکه څوک چې بزمکا کې دي بنديانو پیریان توعا څوک په خوخه باندې لکه ملائک ټول از زمکا کې مؤمنان دي په خوخه باندې د الله عبادت کوي وکرهن او څوک په زور باندې لکه کافران او منافقان چې زور پر راشي نو بیا سجده وکي وره قبلي کې نه وذلالهم بالغذو والاسوال اسوري د دې الله تسجدي کوي نه ګوري په سحر کې او په لای په ما ذکر کې بل په لای دا د اسوري سجدي کوي ها دې ته هم سجده وي نو سمانا عاجزي یو تندې نه لګي همرات نه عاجزي ده کنه ها قل من رب السماوات والارض اوگو آئے تپوسکا دا دینا چی سوک دیں مالک دا سمانو دا دمکون اوگو را دور دی خلقو یرولی دی دی خپلو پیرانو دالیمانو چی دانشی ویلی چی اللہ توبتو دا مسلمانی چی غد اللہ نمنشی آوستے نو چی دیگ اگ نکی نو قل اللہ توتو آیا چی بل سوک دیں مالک اللہ دیکھا نخواہ قل نبیاوتو آیا فتخذتم من دونهیم ویدا تزکا غگنک ہے چی اریگی ایتا سنی ولی دی بغیر دالانا اولیاء لا املکونا لانفسهم نفعا ولا ضررا اغیخو ندی مالکان دخپلو زان نو دپارا چی زان لسا فیدا جمع کی او ند ضرر چی زان نیلری کی قل اوائیوتا هل یستوی الاعما والبصیر ایا برابر دي ستا په نس باندې ولن اولي دنکه چې مسلمان او کافر هن دي برابر ام هل تستوي الظلمات والنور یا برابر دي هغه تیاري او رڼا یا وان هغه ډيري تیاري چې عملونه د کافرانو او د مشرکانو دي او هغه نور چې د مؤمنانو ایمان دي توحید دي دا برابر دي ام جعلوا لله شرکاء آیا گرزولی دی دی خلقو اللہ سرائی صداران خلقو کخلقی دا سی گو را مرتبی ولور کری دی چی دیوموی پیدا کول کری دی دا دیوموی مخلوق شتا دی و تا بلی دلی نی تو پینڈی تا نی تلی تو پلانی دی تا نی تلی که خلقی داس لکا اللہ چی سنگ پیدا کری دی نتیم پیدا کری دی کنا فتشابه الخلق علیم نگڑ وٹ شو پدیبان پدبان دی اغا خلق چی داد چا پیدایش دی او داد چا پیدایش دی قل اللہ خالق کل شین او آیا وطا چی بل سوک نشتا اللہ پیدا کن که دار یو شیده و هو الواحد القهار او هغه یوازې په ټولو باندې زور اوردین او نو ګورې خو بازي دغه دي زیارتونه او درگاهونه دي ښه پندې کښتا یو زیارت ته بابا دی هغه ته شاداولا بابا وي شاداولا هغه کې خلق دا چل کې چې خپل ماشومان راولي واړو واړو ا بابا ته سپاری نوال تکی چکم آگا دا غزی کا نزباب آگا منجوران و پلنگان اگی والے و قسم ٹوپے جوڑی کڑی پوری چی دا وسپنی دی کسس شی نوال تا دی سر تواچی خوا جس دا مدد تیرشی نداغا نسو شی جوڑ شی تبو تا گوری و تبا فیصلہ نشی کولی چی دا انسان دے کدا بل څه شي نغې ته دي شادولا چولی وي ښا نشادولا چولې نه شادولا چوهه دا وی دي شادولا مانګه کاندي فتشابه الخلق علیم کدا د پیدا کړی دي دا ګوره خلق عجیب هر قرآن چې کله خبره کوي نو دنیا کې بداغي مثال نه یې کنه ها هغه بالکل چې ته ګوره به وګوره ټولی ونی ولې چې تا وړو کې دا په دغه وخت کې داسې ټوپه واچولا نو بس داغه غاز مازغه په خپل حال پاتې شي کنه هغه خو ترقی نه کوي کنه نو بس بسړې لوی او نور دماغ به نه ګنده مخلوق دې دخلې به دا دې خدای سره مقابله کوي خدای سره سیالي کوي چې ستابه هم خلقي خو زمونږه هم خلق شته وستا دا خو مونږه کړي او خلق نه دي دا خو شاه دوله مونږه کان دي دا سه به نورم خلق کړي خو صفته د دنیا ده کنه لباس ولا بل شان جوړ کړي ټوپه مو په ولا ځان بل شان الګ دا کار خنه دي او ډیر خلق ځان تعلمان او څو یې غیم دا چلونه کوي او دغه دا یونیفارم دا سمه جوړه د دې هغه تشبیه راځي ښا انزل من السماء دریم باب دې کې بیا دلیل عقلی دی او دلیل عقلی کې بیان کوي د حق او د باطل په دنیا کې ښا الله نازلی د اسمان نوبم بارانو کی فصالت اودیتم بقدرها نروان شی دا کند او خلونا په خپل اندازې سره چې سوره وب پکې راځي نو جوړ دوره پکې روان شي په اندازې دا فاحتمل السیل زبد الرابیان نو چت کې غسیلاب زګ او چت کې ښکاری زبدن رابیان ولی چې کله سیلاب ناراشي کنه نو زه پاسه پیدا سپین زک کاری او دا ارسی را پا محکڑی که نا دا دی غرونو نخامو سارویو زنده سرو کورو نپا کراشی کٹو نپا کراشی پیٹے پا کراشی تو بس دا بدر را بیاد دا زک پیو چت کاری او خلق خوال نشت لے یریگی تی نکا نخا دا مثال دا اللہ ہوئی کله چې الله رب العزت دنیا تا قرآن نازل کوم صفا شیو لکه او با صفا بی خوچی دمو که سرو لگی دی او سو بنیشتا زگو ندیو دقاسی چی قرآن را گی دنیا تا نو صفا کتاب و صفا یا تو نو خوچی در خلق و لاس لور سیدو نو بلس تی جوڑ شو لگی نو بلس جوڑ شو اقپل قل مطلبو نیت نواغستا او حق چاو نلی دو بس چه ده دیس خوخوا نواغی تای حقوی خواب او ده ملکو شرکو ناو ده ملکو گمراهی او داو گروه تا اللہوی دا مثال لحق و باطل چه وقت تیر شلگو سیلاب لرشنو مازیگر چه کاته دینو سپا و بروانوی خلقو تخکارشوی دغسی دا حق چه سزمانه پا دی دنیا کی اوزانگی دا او چلی دا او غدوات نلری شو نو صفا حق خلق تخکار شو انبیاء پو وقت کیم داسیو دا مثال دخوا دویم داده چه گوران لارا بولی عزت بارانو کی نو کنده او خوڑو نا ڈکشی پا خپلان دازبان دی نو غبت نو ابو بایی گی نو داس پاک شی دا صفا شی اللہوی دغا مثال دا ظلونو دے قرآن چکل نازلی دو نو دا خلق ظلونو خو دا چاہ ظلو دیر کو لاؤو دیر سبا کی رات دو از چاہ غلگو نو چا دا قرآن او با باران پا کی راگ نو دا سی پاک لو چا دا زمانو اغا خوری اغا شگی اغا خزلی اغا ایتی نلرکلی کنا ظلون پاک شو د قران پرات لو سره دا یو مثال و مم ما یوقذون علی فی النار ابتغاء حلیه اواز داغس دنا چې دا خلق ویلی کوي په ور کې ډیر سدنه پور پاکی کناسر سونا چاندی دا سدا نور سدنه سمره چی وسپنا زنګ تلری کیږي نو قوم دا اریکم داسی بعض هغه سدنه چې بلی خلقا فی النار پور کے ابتغاء حلیت اندپارا طلب دکالی زیورات تی جوڑی او متعین یا دا سامان زبادم مثلو پاگیم دقا سی زگ رازی خودی بوم زگ را گلیو کنا پا دقی سی دنوم خیر راش زگ پی راش کذالک ادرب اللہ الحق والباطل دا دا اللہ شان دے چی بیانی مثال حق و دا باطل حق سشے دے اباطل فاما الزبادو ارچی اغا زگ دے فیضہب جفا اغا لارشی پا ہوا کی ختم شی دا مثال باطلو خوا واما ما انفع الناس حقا اوبو یا اغا کالے چی خلقو لفیدور کئی فیمکسو فی الارضن ناغا پزمکا کی پاتشی دیر زمانا خلقتن فیدی اخلیم او خلق بے قل حسن او زینت دامان کذالک اذر واللہ الامثال دغس اللہ بیانی مثالنا دا حق و باطل للذین استجابوا لربهم الحسنى حق پرس دادی دفار دا کسانو چی قبولی ایکو دعوت دا اللہ چی لہو دعوت الحق دا چی چا قبول کردے قبول تیو کلا دا خپل رب نوزید پار جنت الحسنى جنت والذین وکسان لم یستجیبوا لهم چه قبولتی او نکلا دا اللہ دا پارام لو ان لهم ما فی الارض جمیعا بالفرض کشید دید پارا مالونا و دولتنا و سر و سپین چه پزمکا کی دی جمیعا طول ومثله معاہو حدور ورسر نورم شی لفت دو بیهیم او دا خلق قربان کی دخ پل زاننا یا اللہ دا واخلا مونگ لجنت راکا یا اللہ دا امندی پکار لفت دو بھی نو اللہ وینا جنت خوب پیسو نخرسی گی آخو دا عقیده و دا عمل خبر اولائی کلام سوء الحساب دا دی خلق دا پار دیر بد حساب دیر ناکار حساب او زیدی جانم دی بیس المیاد او غا دیر بدا بستر او دیر بد قالین چې دې خدا غا خیال وکنه چې موږ له الله جنت کې دارا کې دارا دا دلیل ذکر شو او غي پسې مثال حق او باطل بیان شو ترغیب قران ته ګور افمن یعلم آیا غسو کو چې دومره پوي ښا دومره علم تاجت تدیر تا نه وسپوئی انما انزل الیک من ربک الحق چه بشکا قران چې نازل شتا تا درفستانه دا حق کتاب دې چې زور پوئیږي نو الله وي کمن هو اعما دې بشان دا چا دې چې غړوندې چې په دې هم نه پوئیږي نادا ځوان نشي کېږي دې دا غي مخ کې وضاحت کوه چې قل هل یستوی الاعما والبصیر چمرت تنسو حق پرست او باطل پرست مومن مسلمان او مشرک ذات مراد ده دا دواړه ندي برابر و انما يتذكروا الالباب بشکا چې عبرت حاصلی د قران نا قل من خلق قل الالباب وذو الالباب اتصفتنا او سلور درجه دا بیان ده دا سوق دي الذين كسان يوفون بعهد الله چوفا کوي د الله په وعده باندې چکړي وا په ازل کې چت زمونږ ربي ولئن قذون الميثاق ذوفا معنا کوي سمانا جنمات یو وعده کنا غیر الله تواز نه کوي کنا درگاه تنزي زیارت لنزي قبر لنزي بت لنزي دا وعده ماتي کی پاره سره نه نه نه گور دے یو صفت شو دویم دے دا عقیدی مقام شو وز دا عمل مقام والذین آکسان دیسلون ما امر اللہ بی ان یوسولا چی ساتی او پالی اگا احکام چی اللہ امر کردے پاگی باندے چی دا بساتلی شیم اللہ سربا تعلق ساتلی شی پیغمبر سربا رابطہ ساتلی شی مورو پلار سربا احسان کولی شیم دا دی گورا دخپلوانو حق با دا کولی شیم یتیمانانو سره مسکینانو سره فقیرانو سره دی سره به تعلق ساتلیش کنه ها ایوسلا دا باندې کټ کای کنه ها و یخشون ربهم دا دریم او یریږي د خپل رب نام پزړه کی و یخافون سوء الحساب او یریږي د بد حساب د قیامت نام دا سلور شو پنزم والذین کسان دی صبر ابتغاء وجه ربهم صبر کی صبر کی خو سد پارا د پارا طلب درزا در رب خپل شپغم وقام الصلاة و پابند کی زمانه و انفقوا مما رزقناهم اوم دا یا خرج کی دا مالنا چې موږ ورکړې سرر و علانیتن کار قسمه کپټي ورکې ګخکارې ورکې او تم و یدرؤنا بالحسنۃ السیئۃ او دا کار کوي چلری کوي او رات کوي د دنیا نه په دې خیسته کلمې سره سیئۃ هغه کفر او شرک او گمراهی بالحسنۃ او دا معنا په دې خیسته کلمې سره چې لا اله الا الله السیئۃ کفر او شرک دویم بالحسنتی پا خیستا طریقی سرا طریقہ اشتکنا چو دا پیغمبران نا نقل شوی دکنا چو سلیل دعوت ورکے او پوکے یہ داغی طریقہ دکنا خوا او قرآن کیم بیان شوی درابشی رستو ادری مانا داون دا لرکی پا دی خیستا اخلاق سراغ بد اخلاق لریکی په د خیستو عملونو سره غناکار عملونه اولایک لهم عقبت دار د دې خلقو لپاره اخیری کور دی اخیری کور دی ها هغه څه دی جنتون دی عدن امشوالی تو عدن عربوی عدن بالمکان دیکھو د دې ځای و د دې ځای شو بس جنتون دی امشوالی داخل بشی هغه تدیوم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم طول خاندان اگر سوکم چه پا صلاحیت تیر شیو دا دید پلاراننا دا دید بیبیاننا دا دید اولادنا ابن عباسوی رضی اللہ چه هذا صلاحو صلاح الایمان باللہ والرسول قرطبی نقل کی دا دی ایمان خبر کی خواه او سورة تور کی براش اخکارا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلِيْمْ مِنْ كُلِّ بَابِ توبہ چه سورة خوشحالی بھئی پا دی ملائکو باندے خوا چه کل دا خلق جنت تلار شی توبہ توبہ اگر کدا عقل کے نرازی خوا ملائک با داخلی گی پا دی باندے دہر دروازینا دہر دروازینا اصبوی سلام علیکم جنتیان تبوی خوا سلام علیکم سلام دی پتا سبان دی بچوے دا دا امن زیده دل تیسیر نشتا دا پا سبان دی بچو بما صبرتم زکا تاسو صبر کرو پا خپل دین تاسو زان کلک کرو پا خپل آقیدان هواگان خودیری وی هنگامی شرون انتشار پسات خودیرو خویو تاسو زان مضبوط کرو نو بما صبرتم فنیم عقبت دار نو دیر خیسته دیستا و دا پارا دا کور دا آخرت دا گورا اتو سیبتونه بیان کرو او بیا داغی درجی بیان کرو چلهم عقبت دار او یدخلونها ذکر کرو اول ملائکه يدخلون عليهم او سلام علیکم اوس مقابله کې ذکر کړي د باطل پرستو درې غلط ناکاره والذین کسان ينقضون عهد الله چې ما سید الله وعده وخت په وخت باندې او نه هغه وعده د ازل وعده ها من بعد میثاقه پس د پخوالی دا غینا عقیده هم دغه سیدان بس نه پوئیږي چې خدای دوی ته هدایت وکړي نو جماعت ته ناراضي او درګه ته دي دلانه سوال نکوي او هغه ته ولاړ دي جاهل دې کنه ها یوا ويقطعون قد قيما امر الله بي ان يوصل هغه احکام او هغه رښتا چې الله امر کړي په دې چې دا وساتل شي مور خپل سره ورښتا ساتي خپل اولاد سره ورښتا ساتي خپل خپلوانو سره ورښتا ساتي دا حقوق دي کنه دا عمل دي ويفسدون في الارض افسادونه کوي په ځمکه کې ښه د خیر کار تنه نه کیږي اولئک لهم اللعنت د دې خلقو لپاره لعنت دې الله طرفنا ولهم سوء الدار او د دې هغه بد کور دي حکور نه هغه ډیر بد کور نه دي سلورم باب هغه کې بیا دلیل عقلی او قران ته ترغیب او دا ترغیب رسالت ته دا ذکر کی او تسلیات تھی باقی دا پیغمبر دا پارا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اللہ آغا ذاتیم چی فراخور کی رزق آغا چال چو غواریم او چال پاندازہ ورکیم دا دا اللہ فیصلہ دا گوارے خواہ کدی آیت تچاکا کتے کنا نو دیر خلق و دا غمون نخلاصی و دیتا خونه گوری دیتا گوری چو گور دی پلانی لی دولار سوار کری دخمن المال پا حساب کتاب نپوی اوی منگ ازان لپرو جماعت پوری اریانیو خو اتو اید غم ننخا لیکی اتو امریز دی غم نخا زکر تا قرآن ناوری کننو چلوی دا خود ما تقسیم دی ما دا غسی کری دی چاله مې ډیر کولاو پر اخر ز پر کړې خدا نه چې زما خوخ دی نه دا خو ځان لشي او چاله پاندا زبان دی پاره امتحان دی چې کداغه یو شکر ادا کی چې الحمدلله ارس ډیر دی او کدابل صبر وکي چې بس د الله طرف نه ده زمونږه په زور نشته دی دا ګور دی کې امتحان نکنه خو نو ډیره جزانی را بشي یره جی صدری میاشت ته وشوي او کار په ټپو لاړ دی بالکل کار قرضونه کومه قرضونه کومه ادا سي حکار روانو داسې خمو سمو یا خدای ته نو ما ته سلوای زه خبرې ما ته د ځان نه نیم خبر نو استاد حال نه خبرې ما ستا حال الله ته معلوم دی ها تاکه بس چلی کنه او کنه دا خواسته نه کنه ها دا خوسړی کی سچلی کنه نو الله ول امتحان راولی ها چې دوره موده دې سر سره خوړه او جمعه ترانلې کلمه دې ونوي ورګه چې سخته کم در باندې او خپل در باندې کلاکه کما کپ دې کی دې زیات شوما دا خو الله تا باندې راولی چې تا ته خدای یاد شي تا ته په سیا دی تا د الله شان دی وفرحو بالحیات الدنیا دی خوشاله شوی دی په ژوند دنیا باندې اخرت یې کړې ده ومل حیات الدنیا بالاخرت الا قل الا متاع نه دی دا ژوند دنیا د دنیا پرستو در چانه غره نو مومنان واه متا نه دي نه دي ژوند دنیا د دنیا پرستو په مقابل د اخرت کې مگر متا دي متا اته متا معنا مون کړی و دا لفظ ډیر ناشنا او په صحابه باندې عبد الله ابن عباس وی ما څه د متا معنا نو معلومه نو چې هغه معنا معلومول نو باندو تبتلو ځکه باندو کې اصلي عربي و کنه ها دوی په باندې کې ګرځې دما د کې او ماشوم راوت کورا چغه کړو یا امه جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل يا مورې سپیراغه را متاع یو تختو دی غر طرف ته ابن عباس وی ز بیا غس پی پسې ګرځې دما چېګه دنیا خو هغه تختول چې ما وکاتو نو هغه شوړو سره پخلی کې چې زنانه پیلو خوین دی وین دی وین دی په لور ورته دا شی او الا متا یسریه په دې دنیا خدان پاکه ځان په وینځه ځان نه پلي ورځو کنه بیا نو تاسو جیب کې سلاچې یخذتو الا متا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربي تسليات او ترغيبات واذا كافرن چول نازل نکړې شو په زبان دي معجزه د خپل ربنا مخکې ذکر شو خپل ته جواب داسه او چته يرون کې ها انما انت منذرن او دلته جواب قل اوه او ته ان الله يذل من يشاء ويهدي اليه من اناب وایا چې الله گمراه کی او څوک چې واړی او الله ذات کی په طرف د خپل ځان باندې هغه چاته چې هغه کې نابت وي څه مطلب معجزه سره واړی ته سوې چې معجزه راشي د ایمان راوړم ایمان او کفر خدای الله په اختیار کې دي دا هغه چاله ایمان نصیب کی او چاله کفر و یهدی الیه هدایت کی الله په طرف د خپل ځان چاہتا من انابا اگر چاہتا چس لگ لگ سا پکشتے چس لگ لگ رنا پکشتے بازی بند دیان کن او دا اللہ سر لگمین و محبت پکشتے نجوڑ اللہ ازان ترانیز دی کی خوا اچھی بلکل دغسی کنا انابت دغتو لیکن او سر بوٹے کری نوی گوری چیرا پٹ تلری کی چې کښینواله پکې چې وی کړم کنه چې وی ورته ما نو چې شینواله پکې نو وی کړی چې وبو توا چې نو پانی وکي دې ته نه بت وی ښا چې وچ کلاسي کنه نه نه کیږي بیا کنه من انا ځکه موزه القرآن کوي ال انابتو علامت الهدایته چا کې چې انابت یې سن نس کنه ادا اللہ نم پہ خوک لگی دا علامہ دا چیزا تب اللہ ادایت کئی خوا اللذین آمنو منیب سوک دی اغا کسان چی ایمان راوڑی و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ او مضبوطی گی ظلون داغی دا اللہ پا ذکر سران دا اللہ پا قرآن سران علا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوبهم چی خاص دا اللہ پا ذکر د الله په قران باندې زړونه مضبوطيږي تعالی مې د هدایتو به ذکر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر سره زړونه مضبوطيږي یو خدای مفسرین خو ته د ذات لري معنا اخلي چې اسړیا اوس موږ په پاغه پسې کم ځای ګرځو سوي وی چې دوتانو جګړای په یو شی باندې نو چه آیاو و تساوگنو کی پا اللہ بانده نو دا غبل تسلیوشی کنخا اللہ بی ذکر اللہ اتفاق دا کم پل دور اللہ رلانه تساوگن بسوک کئی وی تسلیوشو کنا چه دا اللہ نمو تواغستو ساوگن دیو کنو ذری مضبوط شو مطمئن شو حتیک دا دغام دا دغام دا خوا خبل دا نگوری تو د مؤمنانو مسلمانانو زړونه په دې مضبوطی کې کنه ها چې کله بانګ ویل شي الله نوم واوري او په سنت عملو کې چې څنګه هغه وی الله اکبر نو دیم ور سره وی چې الله اکبر حدیث کې راغلی چې مؤذن سوې نو تبع غواي ها کته قران تناستې نه بټاپ کې خو دا جواب بکې د اذان ها کته نور سو ذکر مې کرکې نو هغه بس کې دا دومره ضروری خبره ده چې زړه دې مضبوط شي بیا چې په مانزو دريږي او دا کلمې اوري کنه نو زړه یې مضبوطیږي الا بذکر الله تطمئن القلوب دا سي د دې لپاره دنیا کې ډېر مثالونه دي ښه چې دا الله په ذکر سره په قران سره زړه مضبوطیږي کړي او باندې داسي چې په زړه کې یو مسله یې او شکی پی چیر دا با صحیح کبا نئی تو چه قرآن واو ری دو او خبر پا کرالا نو خوشحال شو تو گورو دا دا قرآن کرالا خوا ما تا خدا پتا نوچی دا پا قرآن کشتے علا بذکر اللہ تطمئن الَّذین آمنوا کسان چیمان راول دیوامل الصالحات او عملنا کئی پا سنت طریقہ توبا لهم مبارکی ده د دې لپاره او حسن ما به او ډیر ښه مقام توبا یو دې خپل معنا ده خوشحالی او مبارکی د طیب نه ده کنه اځه معنا ابن عباس کوي شجرتن فل جنتی دا په جنت کې یو نه ده توبا او توبه یا نوم دې د جنت د حبش په پوجبا کې نوم دې او دا ویونه هغه تفصیل بیا حدیث کې راځي ښا چې دومره لوی او نه دا دومره خورا چې هغه ده کې یو سړی په اسور شي او سل کاله په منډه کې نو هغه لونی سوري نه نشي وته توبه کذالک ارسلناک تسلی اے پیغمبر دقس الک مخکمی چلی گلیو امتونو تا پیغمبران نظر سیمی تراؤ لی گلی پی امت کی قد خلت من قبلی اممن چی تیر شوی دی دینا مخکی امتونا ورست نشتا داخری امت تی خوا مخکی امتونا تیر شوی خوا تمی سل راؤ لی گلی لی تتلو علیم اللذی اوحینا ایلیکا چې تلاوت کوي او لوستل او بیان کوي په دې باندې دا قرآن چې موږ وحي کوو تا ته دا هډیر ګران دا هډیر مشکل کار دی په دنیا کې اولی مشکل دی ځکه تبو په قرآن لولې تبو له دعوت ورکې تبو په تلاوتونه کې وهم یکفرون بالرحمن هغه به موږ نه منو بس وهم یکفرون بالرحمن هغه به کفر کوي پر رحمان ذات باندې ها فاغا ذات چه اغا خو رحمان ده مهربان ده نتبا سوئے چه بس نی بیانو ما چه نی منی نی بیانو نا قل اوائی وطا هو ربیم دغا رحمان بل سوک نده دغا زمارب ده چه دیر صفتو نی دینی او صفت پکیر رحمان ده لا الہ الا هو دغا خاص صفت دا ده چه نشتے بل حاجت رواو کارساز بغیر ددنا علیه توکلتو خاص پاغم آیا اعتماد کرده ویلی مطابو او دی اللہ تا زمونگر اطلل دیم را گرزی دو تاوی تا با یتوبو نده روجو نده با که مصدری میمی ده دا بیازا جرده معجزی اغخته سور از اللہ ولی پا دا معجزران اللہ ولی معجزران اللہ اما معجزه بیس اغخته دا چې د مکی د اخرونه دا چې ته بل پل شوې چې مونږ ته د ازمکه کولاو شوې چې بوګرې پکې وکړو ځان له پکې سو پسلونه او سبزیو دا وکړو انې رونه روان شوې یا زمونږ د مشرانو کې بعضی دي چې کاغذ را ژوند وکړو امون سره خبرې وکړې تر دې معجزې وي نو الله وی ارسو بوشي ارس بوشی خدا نشی گئی دی چه تاسو با ایمان راوڑای ولی اگر پا معجزه پورین خطه دی خدا اللہ پا اختیار کرده خواه ولی ان قرآنن او بالفرض کشیده قرآن داسی کتابو سویرت بیل جبالو چه لرکلیشی پا دی سرا دا غرونا دا مکینا او قطعت بیل اردو یا کٹکلیشی پا دی بانده دا زمکا سنگا لکه سلیمان علیہ السلام تخت چی پاواتو نو دیو میاش منزل بے پا گنٹا کی کاؤ نو کدی قرآن کی خدای دا برکت واچی چی مزل را لنشی او کل ما به الموتا یا خبر اکلیشی دا دی قرآن پا برکت سرا دا ملو سرا نو جواب یاو دا دی چیر دا سی کتاب بکمی نووی لکان هاذا القران بل نشتا دا وای کنه دا هر څه الله په دې کې یخی دی ها اځم جواب دادی چې لم یؤمنو ایمان نه راو کار څومره معجزه راش کو الله وی چې ما ته دې معلوم دي ایمان نه راو ولی د قران نه لوی معجزه شته یا دې پیغمبر سره چې کوم معجزات دي او دې کافرانو لیدلې دي کس مومن والا پاسمان کی دو ٹکڑے اکڑا یو دا یو غر دا پاسا ابل ابل دا معجزی دی لی دلی دی کنخا دا معجزی ندی نه نه لاوی دی ایمان دروړي ښا نو څه مطلب شي بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله لره اختیار دی ټولو د ایمان او د کفر او د گمراهی او ارسو افلم یس الذین امنو ګور د مؤمنان به هم باز زړه نه تنګو ښا نذیب هم کر ور سره مرګری شو کنه چیر اشتیا وی کنه که معجزه را لنو دی که خوصو نقصان نشتا افیده با که دیره دا نو اللہ را بلزت وی چیه مومنانو تا سلاغا سی پداو پسیه آیا افلمیه سی اللذین آمنو آیا پو نشو دی علم مانا دا خوا آیا پو نشو آگسان چیمان را وڑی تروس پوری اللہ وی شاو اللہ اولاد الناس جمیعا کچری دا اللہ خوخوی هدایت بکلیو دی خلقو تا ټول پا جمع اگه تا سگرانه خو ندا خو نکی داسه نکی ولی زکا دیتا دا زبردسته ایمان وی اولا تا زبردسته ایمان نده قبولو اولا تا دا خوخ ایمان قبول لخوا دی مومنانو تا چا زنزیره چولیو دی چا را ټینګړي چې ایمان راوړ نه پخپل خو خیر راوړ نه بس د الله خو خدي کنه د زور هغه کار خو نکی خو د الله نه خوخته ولا یزال الذین کفروا و مشوی دا کافران تصيبهم مما صنعوا رسی بدیتان په سبب دا عمل چې دی کوي قارعات یو ټنګون کې عذاب القارعات ملقارع تنگون کے عذاب خواه چدا وگونا بولو تنگی او تحلو قریبا من داریم یا بتو اے پیغمبران نازل شی نزدید دیدی کورونو تا دا برا شی تا با اللہ دیدی کورونو تا نزدی نازل کی دا کار بکی گی نو قارع عمرالا پا بدر کی پی تنگول کنا خواه او نبی علیہ السلام پا حدیبیہ کی سره د سوارلو 100 کسانو نه د مکی خوا کې ناستو کنه حدیبیه خو بالکل حرم سره ده سو کوئی به حرم کې دن نه ده نو هغه نازل نشو نو هغه سکول شو دا کار وکیږي کیږي حتی تر هغه پورې آتی وعد الله چرایشه وعده د الله د قیامت بهشکه الله خلاف نه کوي ځکه په وعدین اخری تسلی ولقد استهزئ برسل من قبلک یقینا تو کی کړي شي وی دي پیغمبرانو پسې مخکستانه فاملیت للذین کفروا ما مهلت ورکړو دي کافرانو لا ډیر وخت ثم خستهم بیا می اونیول فکیف کان عقاب بیا سرنګ شو د عذاب اغیلا کفراونیان سلویخ کاله ولا مهلت دا سنور الله وی ځه زمې دی له مهلت ورکړې ته خپکهګه ما کنه اخیری باب پنځم راغی کوم اول عقلی دلیل خي ابي ادم مشرکان نه تپوس کوي چې دا خدایانو مونږ ته وخه کنه مونږ ته قران خو چې دا ټول د الله تعریف دی تعریف دی چې الله او پیژنې تاسو مونږ ته خپل خدایانو سو صفاتونه سو تعریفونا او سو شان بیان کئے کنخا افا من هو قائم علا کل نفس بما کسبت ای حق ذاتو چه اولار دے پا هر نفس سمانا حاضر ناظر قائم چه حاضر ناظر دے پا هر نفس بما کسبت چه سکینو اللہ ایوینی تا سے اللہ حاضر ناظر دے پار بندخا دی اللہ پر خودنو پیغمبر پا سلاڑا وی غا حاضر ناظر دا سی زد کئی دا اللہ دی کتاب سرا ایا آغا ذات چی آغا حاضر دے پا ہر نفس باندے پا آغی عمل چی دی اے کئی دا آغا خدا شان دے حدیث کئی و جعلو للہ شرکا او دی گرزولی دی اللہ سرائی صداران چی دا سر دا برخی خاوندان دی کنا الله ولې اختیارات ورکړي دي کنه قلت و توایا سموهم یوم انذار چې نمونه واخلې د دې خدایانو نمونه واخلې نو نمونو اغسطو کسا پیدا دا اغیبوی چلات منات عزا دے نمونو دی دا شی پکشتا دی چی خلق بار پوریو خان دی چی دا ټولی زنان دی دا خطاو دا زنانو نمو اغسطو ناری نبا کنشتا این یدعون من دونی الا اناسا و بہتر معنا دانا دا بہتر دانا اللہ وی سموهم صفتونے اوکے سنگ چی دا اللہ صفتونے کی گی چی خالق دے رازق دے مرگ و جند آگا پہ اختیار کے دے مالک دے دا اللہ صفتونے تاسم دا دے اخپلو آلیہو صفتونے اوکے کنا چی دی خالقین دی رازقین دی او دی مددگار دی وای کنا سموهم امام بغوی وی ای صفوهم صفتونه اوکے ثم انظر اهلی اهل لئن تعبدا بیا او دا سوچوکے چیزی لائق دا عبادت دی سنچ اللہ لائق دا عبادت دی دقل صفتونه دا وجن قادر دی او غفور دی رحیم دی الحی القیوم دی نو لائق دا عبادت دی کنا نو دې ته وای چې تاسو موږ دې خپل اعلی او صفاتونه وکړئ نو کومګه واورې دو چې او شپې پکې نو څه خبره خو نه صفاتونه وکړئ ننشته کنه ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض بلکې دې خبر ورکی الله لرا پاغچا چل نه پیجنې پزمکه کې او یونس کې ویلو نه پاسمان کې شتا دې خونه کنا ام بظاهر من القول یا صرف دې د خلی په خبره باندې یقین دې چې صرف په خلی باندې چې او دې کارساز دې او دې حاجت روا دې او دې کول شي دا خو بظاهر من القول دا خبره نه ده بل زینا للذین کفروا مکرهم بلکې خاصه کړې شوی ده کافرانو ته دا خپل مکر دا خپل جهالت او وسدوا عن السبیل او محروم شو مد کلی شو دا اللہ دلارینا اگر سوک چلے گمراہ کی نبی داود پارسو کی ہدایت کو ان کے لهم عذاب فی الحیات الدنیا دید پارا عذاب شتا دے پا جوند دنیا کے ہم دا مسلمانان دلاس نبا قتل شی قیدیان بشی دا ہم دے عذاب فی الدنیا تا دید پارا عذاب دے پا جوند دنیا کے دا ناکارا مرزونا دا خطرناک مرزونه دا پوخانو دا عذاب دی دا الله په دې خلق باندې ښا او دا عمل نه جوړیږي کنه دا عملون نه جوړیږي ښا او عذاب د آخرت ډیر سخت دی اشق او نشته د دې لپاره بغیر د الله نه څوک بچ کوونکې یا د عذاب د الله نام واق څوک بچ کوونکې بشارت ذکر کی مختصر اب یار پسې ترغیب قران ته رد شرک مثال د هغه جنته چې وعده کړی شوې ده متقینو سره به یې باندې د هغه نهرونه او کلها دایمن خوراکونه همیشه دي همیشه دي کنه همیشه دي دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتیو ګورئ چې پروژې کې څه شوې وکړه ځکه روزې کې دا خوب ډېر فن کوي کنه نو وی چې رب جنت کې بخوبي نبی له سلام وینا وی ان نوم اخو الموت دا خوب خود دې مرګ رور دې کشر وی چې څنګه په جنت کې موت نشته نو خوب هم نشته نبی خو هغه وخت کې خپغون تي شو پیر ډېر غټ شهرانه کټ شنه دا ستا دنیا خو نه چې ته وستل کېږي نو ته وایې چې ډډه لګوما هلته څوک ډډه نه لګي نو اوس به وجه بیانې وجه چې حکمت څه ده حکمت دا ده چې جنت کې هر وخت نعمتونه دي خوراکونه دي نعمت نو چې ته وځې نو ستانه خو خوراک او نعمت کړش دا خو نشته ځکه به کې خوب نشته کنه ها او کلها دائمن اگه که داسه وقت نیچه کنه تبا خوراک نکه تبا نعمتون نحاصله تا تب مزین بن کئ هر وخت دائم وذلوان او سوری اگده دی دیر وذلی ها ممدودن لو سر دیخوا ذکر واقعا کراغ لیو وذلی ممدود سوری دیر اگده دیخوا ابن کثیر ذکر کئی دا شیخ الحدیث تکا نخوا دا خبر دیر زبردست دیخوا پیو باند چراغ نبی علیہ السلام نے تپوسکم چه حل فی الجنت عنبن جنت کی بانگوری قال آغوی اولی بنی انگور خوبا خام خواه نوی نا فما عزم العنقود اوزو غنچک بے سمری قال نبی علیہ السلام مسیرت شهر للغراب الابقع ولا یفترون ویچی انگور پکم زای کی پروتی چې یو ځوان کارغی او روان شي ایو میاش مزلو کې نو انګور له سر ته باندې رسینو توبه دا خو یو غونچک دی د دې دنیا لپاره خو یو غونچک دی توبه ولی وذلها تلک اقبل الذين اتقوا دا انجام دې دا کسانو چې ځان بچ کړي د ګناهونو او شرکونو نه وَاقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارَ او انجام د کافرانو ورده ترغیب قرآن تا وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ هغه کسان چې ورکړي دي مونږ هغه ته کتاب او تورات او قبول کړي دي هغه مؤمنان یادي ښا چې کله آتینا عمرشی نمراتینا په اهل کتابو کې هغه مؤمنان خلق ښا یفرحون هغه ډیر خوشاله شو بما انزل الیک باغی قرآن چه تا تنازل شم اغیب دیر خوشحال شم چه نوی کتاب را گئی تازه کتاب را گئی او خوشحاله پی اکڑی سنگ یونس کی تیر شو کنا چه بدی خوشحاله کوئی کنا خوا طول پی خوشحال شو کنا اللہوی نا ومن الاحزاب من ینکر و بازا او پا دنیا کی دیر ڈلی دیم چاغی انکار کئی زباز قرآن نا لطول نا نکئی اقیم الصلاة و تزکاة منی خود زبازی نا انکار کئی آبازی کم دے اغدا دے قل اوائی وطا کتاسو خوشالے و کخفا دے خمونگ بے بیانو انما امرتو انا عبد اللہ بے شک ما تا عمر کڑی شوی دے چیز بدا اللہ بندگی کو ما ولا اشرک بیہی څنګه بندګي عبادت خارچا کړو نه زبا غسر شرک نکوم بس دا خبره ده دا دین منی عبادت کوي خویدا سره موي چې ولا او شرک وي ښا الی ادعو ذی الله تخلق را بلم و الیه مآب او ذی الله تو پخپل رازم زید راتلو الله سره وکړه وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا څنګه چې محکمه نازل کړیو انبیاءو ته کتابونه نو دغه سم نازل کړو دې کتاب لرا او دې قران لرا حُكْمًا عَرَبِيًّا فیصله ده او په عربي لغت باندې ده حُكْمًا عَرَبِيًّا فیصلې دې پکې ښه ولین تبعتا و هم کروان شې دې په خواهشات وبسې بعدما جا کمن العلم پس داغی چراغی تا تعلم دا قرآن ما لکا من اللہ امی ولی ولا واقع نبیستا دا پار دا اللہ طرف نانسوک دوستو او نبچکو انکے اسی پیغمبر تا ہوئی مطلب اگا ندے مطلب دا امت تا علماء دا دا چی خلقو گرے چی قرآن راغے چی بیا دنیا تا اثرہو نکے چی قرآن راغے چ بیا دنیا مال تا دولت تا او عہدی تا او منبر تا او چیرمین تا او وزارت تا او صدارت تا سره ونه کوي مکه وي ځان په غضب وخت کوي مالک من الله عالم لس پکار دي چې جمعات پریدي مصلی پریدي او ریل پریدي او زیو زندباد عمر دباد اذا خو باندې تاسو کې ماشومان کارونه کوي لوي سړې پر ځوګاون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك دا شبهات پیغمبر باندې ښا چې دا څنګه پیغمبر دی چې په ودونو نه مړیږي څومره بی بیانې دي دل خدا نو پکار دا وساله دا کار نو باسي دل ځانو په او دل څه پکار چې د اولادي ا دې وسره مشغولې او کله په غیګ اخلي او کله په مانځ کې اخلي حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ومنځ کو او امامه وسره او امامه او نو چې سجدې لورغه نو پزما کوي کې خدا اچ بیا وته نو بیا به پوګه کړه یا خدای توبه وګوره دا مناسب ندی الله ای دا ولی ندی مناسب ته پويږي یقینا مونږ لګلې دي پیغمبران مخکستان وجعلنا لهم ازواجا و ذریا امون پیدا کړو د دې لپاره بي بيان اولاد ډیر ډیر داوود علیہ السلام صلی الله علیه و سلیمان علیہ السلام توبه توبه اته سوې دا نو نبوت سره دا کار نه ښه و ما کان لرسول بل شبہ دا چې مونږ له معجزه راوړ نو الله وی دا غي اختیار نه دی نشته په اختیار دی او پیغمبر کې چې راتلو کې په معجزه سره الا باذن الله هوکه دا الله حکم شین رب الا باذن الله مگر چې دا الله حکم شي نغوی چې دا الله حکم وکړي کې مونږ ته وایې کنه نو یې لکل اجل کتاب د هر نیټې لپاره لیکل شوې دي الله لیکل کړی دي چې بدی خبر راځي بدی خبر راځي مونږ نه یو خبر مونږ څه خبر یا الله خبر دی هر کار به په خپل نیټه باندې کیږي ښا یو دمانه ده سو کوئی چې ډېر تنگ شو کنه وی وی چې وخت ته خدای ته وای چې مونږ واخلی بس زمونږ دی ژوند تاجت نشته دي چې مونږ له عذاب راولي نو حکم راغی چې لکل اجل کتاب کجرنده دي د پلار ده خو په وار ده عذاب راځي کار سره راځي خو په وخت به راځي د استاد خلی د وجنه ناراضي دا د الله شان دی ښا لکل اجل کتاب نو معنی کوي یمحو الله ما یشاء و یثبت لریکی الله غا چوغاری قومنا شته په دنیا کې څوک نه او پاتې کې الله چوغاری دا امت هغه لري کړو او سي دې پاتې کړو دیو تر قیامت پورې د عمر ډیر ښا و یثبت ذم یمحو الله ما یشاء لریکی الله دا عمل نامونا اغا خبری چه اللہ غواری چه اغا نو حسنی و نسیعی عمل نامو کی خوارسی لکلی شوی چه چا سل ویلی دنو ملیکو لکلی چه راشا لرشا پاسا کینا اخرا اسکا دا خو نو عذاب دے نو سواب دے نو اللہ تی نداغ لرکی ویثبتو اکم چه دا عذاب و سواب خبری نو اغا پاتی اغا پریدی پا خپل حال بانتا دا سیمح الله و ما یشاء لریکی الله د زړونو نه هغه کفر او شرک او هغه گمراهی چې الله غواړي او ثابتې پاره زړونو کې ایمان او اخلاص او صحیح اخلاق او نیتونه دا الله کار دی ځکه وی حضرت عمر وی چې الله زخه نیم خبر او زه سوال کوم چې کله زمانوم دي فاشقیاو کې لیکلې په بدبختو کې نو لری کتنا امحو لری کتنا اگر زمانم دی پا سعداو کلی کلی نفس بد می لرکاو خوا حقیقو پویده دا قرآن پا مطلب بانکا چپ آیات کی سورا سورا مطلبو نی خوا یمحو اللہ و ما اشاو لری کئی اللہ اغا دینونا چو غالی پخانی دینونا غیلر کلل پخانی کتابونا ویس بی تو پریدی اگر کتابو چتر قیامت پوری بئیم دا اللہ کی دا سنخوا یمحو اللہ و ما اشاو لرکی اللہ اگر مشران چو غواری وقت باندی لرکی او پاتی کی اگر کشران اغیط ازائی پریدیم دکا متنبیوی که دا کار نکی دے بیا خو بدا خپی که او دوی نو پس مکا باندی چی اگر مخکنیم بے مونگا و سرونو من جهت و ذهوب تگرا تک بگران شوی خواه خدا دا اللہ شان دی محوکی اللہ چو غالی نو سپوک میدا سپوک میدا تاو گو رکنه نن یو شان دا سبا بل شان دا بل رد بل شان دا تر دې چې اړو به خلق ویني نه ويثبت انور په یو حال دی بس دا د الله حکمت ته پدې کې پیندو ام الكتاب الله سره اصل کتابونو دې چې لوح محفوظ دي هغه کې هر څه پراته دي موجود هغه لیکيږي نه محو کیږي ها وَمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ اے پیغمبر کو خیو تا تا باز عذاب چې دې سره وعده کوي دې يروم نوم زمونږه قدرت شته او نه تو پیننکم یا بوزو تعالی را د دنیا نه او وی نه خو یو تا تا فینما علیک البلاغ استادغه سرکار نشته ته خو دې لنی را لګلش ستا باندې صرف رسول دی چور سوا ور سوا فعلین الحساب او پا مونگ باندې حساب کتاب دیم اولم یرو اینگوری دا خلقو انانا تل اردنن قصوها من اطرافها دوم یو مانا دا یمحو او دا یثبت خوا چه مونگ رات لکو دید مکتانو کموی دا طرفونونا اگه وقت کیوم جنگونا و جهادونا شروع نو ده شرک او کفر زمکا کمیده او از اسلام زمکا زیاده ده تردی چه او کفر او شرک ارچر تا غرونو تا از انگلونو تا کو او سم از زمکا اسلام تا پاتشوا دا مانا دقا سوسم اللہ رب العزت دا سکی چکلو دا دین خوری نو ده مسلمانان و زیون و ملکون دیر شی اذا کافرانو لنتنگشی من اطرافها دے مانا دام کوئی چلاوی تاسو نگو رہے چی مونگرات لکو دے دمکی تا نکمو دے لرا من اطرافها دا طرف انونا سمجھلو اغنیکان خلق پاکان خلق اغتنا خلو اکچری پاتی کی گی نو ناخر دا چی قیامت با پیراشی دا مانا کی مجاہد ابن عباس چنن قصو برکتها برکت پکی کمو و اذهاب خیار اهلها او غرغ ور خلقتن لرکو فقهاؤها و علماؤها داده والله يحكم لا معقب لحكمهم اللہ فیصلہ کی نشتے رت کو ان کے داغد فیصلی اسوک و هو سریع الحساب اللہ دیر ذر حساب کو ان کے حدیث کے راضی چسو غرمکی گی کنا نو حساب کتاب بخلاصی ہوئی مومنان و پا جنت کے غرمتی رئی او جہنمیان و پا جہنم کے غرمتی رئی وہ روتا دمرا ذری حساب کتاب ہوئی وقد مگر اللذین من قبلهم تسلیدہ دیر چلو نکڑیو فریبو نکڑیو او کسانو چه مخید دینو دا پیغمبرانو پا حق کی فللہ المکر جمیعا فو اللہ سر چلو نشتکنا اللہ سر طول تدبیرو ندی طول یا لو ما تکسب کل نفس پویگی اللہ پاغسو چی عمل کی هر یو نفس و سیعلم الکفار لمن عقبت دار ازر دا چی پوی بشی کافران چی دچا انجام خراب شو و یقول اللذین کفروا لست مرسلان اوائی دا کافران تا تا اے پیغمبران چی تنی را لے گلے شوی دا اللہ طرفنا تا په خپل ځان را مخ کې کړی دی ګورو تا یا ځم ثنې را لېګل شوې په توحید سره تا ته بل څه ویلې خو قل وایا وتا کفا بالله شهیدا بیني وبینکم الله گواه دی کافی دی الله گواه زما استاد په میانځ کې چې زم په دې مسله را لېګل او من عنده علم الكتاب او غ جبريل چې هغه سره علم د الله د کتاب دی اگر گواہ دی چیزی پدی مسئلہ را لے گلے وہاں فاخر اتنا